22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała, że od jutra będzie dostępna lista darmowych leków dla dzieci i seniorów po tym, jak ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. PiS zgłosiło 9 kandydatów do Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, m.in. Sławomira Cęckiewicza i Andrzeja Zbertowicza. Biały Dom zatwierdził kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 250 milionów dolarów. Pełna lista nowych, darmowych leków będzie dostępna od jutra. Poinformowała o tym w rozmowie z TVP minister zdrowia Katarzyna Sójka. Wcześniej w ciągu dnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której z programu skorzystają seniorzy wieku 65+, oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Zmiany zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego miesiąca. Minister zaznaczyła, że listy będą dostępne m.in. w gabinetach lekarskich. 1 września będą one dostępne u lekarzy, natomiast będzie ta lista dostępna na stronach ministerstwa. Na przykład dla dzieci do 18 roku życia będą dostępne odpowiednie antybiotyki w chorobach wymagających, natomiast dla osób powyżej 65 roku życia będą leki bardzo konkretne, leki flozyny w cukrzycy, ale one też bardzo są korzystne dla pacjentów z kardiologicznych. Jak dodała minister, z listy darmowych leków będzie mogło skorzystać ponad 15 milionów Polaków. Sejm w środę wieczorem znowi przerwane w połowie sierpnia obrady. Nie jest wykluczone, że posłowie wybiorą członków Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Kandydatów do niej zgłosiło tylko Prawo i Sprawiedliwość. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że kandydatami partii rządzącej będą m.in. dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz, doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz i przewodniczący Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Zgodnie z prezydencką nowelą w komisji nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści. Zniesione zostały też środki zaradcze zapisane wcześniej w ustawie, takie jak na przykład zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Dobiega końca kolejny dzień kampanii. Z wyborcami spotkała się m.in. europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Była premier podkreśliła wagę nadchodzących wyborów w kontekście relacji z Unią Europejską. Podczas spotkania z mieszkańcami Pułtuska zaznaczyła, że jej ugrupowanie przede wszystkim dba o polski interes. Unia Europejska jest organizacją, która ma wspierać państwa członkowskie i która ma wspierać i być dla Europejczyków, a nie odwrotnie. I z tej perspektywy niezwykle istotne jest, kto będzie rządził w Polsce. Czy to będzie rząd rzeczywiście ludzi, którzy będą rozumieli, że najważniejszy jest interes Polski i dbać będą o ten interes Polski i o bezpieczeństwo Polski? Czy też będzie to rząd, który bardzo szybko ulegnie tym, którzy będą chcieli właśnie załatwiać swoje interesy? Beata Szydło apelowała, by 15 października wziąć udział zarówno w wyborach, jak i referendum. W Warszawie oficjalnie zaprezentowano liderów list wyborczych Nowej Lewicy do Sejmu w całym kraju. Wiadomo już m.in., że Włodzimierz Czarzasty będzie jedynką w Sosnowcu, Krzysztof Gawkowski w Bydgoszczy, Adrian Zandberg w Warszawie, a Tomasz Trela w Łodzi. Listy otworzą także Marek Dyduch, Krzysztof Śmiszek, Anita Kucharska-Dziedzic, Paulina Matysiak czy Maciej Gdula. Przedstawiono też kandydatów Nowej Lewicy do Senatu w ramach Paktu Senackiego. To m.in. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Magdalena Biejat, a także Maciej Kopiec. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, poinformował w komunikacie Departament Stanu USA. Jego wartość to 250 milionów dolarów. Sekretarz podstawowy Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że pakiet zawiera m.in. amunicję do systemów obrony powietrznej i pociski artyleryjskie. Zawiera dodatkowy sprzęt do usuwania min, rakiety do obrony powietrznej, amunicję do artylerii i systemów HIMARS oraz ponad 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej. Ten pakiet pomoże siłom ukraińskim na polu bitwy i wesprze ich obronę powietrzną w sytuacji, gdy Rosja kontynuuje brutalne ataki przeciwko obywatelom Ukrainy. Ponadto Amerykanie chcą wysłać na Ukrainę karetki pogotowia oraz amunicję burzącą do usuwania przeszkód. W tunelu na Zakopiance padł nowy rekord. Jednej doby trasę pokonało 38 tysięcy pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała dotychczasowy ruch w czasie wakacji. Z reguły trasą pod Luboniem Małym przejeżdża 20 tysięcy pojazdów na dobę, ale podczas długiego sierpniowego weekendu było ich niemal dwa razy więcej, komentuje Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału. Widać, że kierowcy, kiedy tylko mogą, kiedy jest możliwość, kiedy jest czas, kiedy biorą urlopy i jest świetna pogoda, to ruszają w Beskidy, ruszają w Gorce, ruszają w Tatry, a najprostsza droga prowadzi przez ten tunel. I z tego się bardzo cieszymy. Cieszymy się też z słów kierowców, z ich opinii, którzy mówią, że ten tunel się po prostu świetnie sprawdza i skracają drogę w góry. Tunel między Naprawą a Skomielną został otwarty w listopadzie ubiegłego roku. Ma 2 kilometry. Obowiązuje w nim odcinkowy pomiar prędkości i ograniczenie do 100 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, że tej nocy na wschodzie i w centrum kraju mogą występować burze, którym towarzyszyć może grad i silny, porywisty wiatr. Jutro będzie dużo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia, a także przelotne opady deszczu. Na ogół termometry pokażą od 22 do 28 stopni, z kolei na pozostałym obszarze będzie już niższe temperatury od 16 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Paria Stanisława Moniuszki na festiwalu Chopin i jego Europa. Pierwszy raz na instrumentach historycznych. Kolejna opera w mistrzowskiej interpretacji Fabio Biondiego. Znakomici śpiewacy, chór Opery i Filharmonii Podlaskiej i Europa Galante. 25 sierpnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl oraz w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za moment zaproszę Państwa na reportaż o małych żeglarzach z Podhala. A tak, z Podhala. Górale też mogą żeglować, a im wcześniej się nauczą, tym lepszymi żeglarzami będą. Jak widać, góry to nie tylko góry, ale i jeziora. proponuję przed reportażem kilka faktów na temat żeglarstwa w Polsce. Szacuje się, że sportowo pływa w naszym kraju nieco ponad 500 000 osób. Prawie 1,5 miliona twierdzi, że potrafi samodzielnie sterować jachtem. A ponad 5 milionów naszych rodaków deklaruje, że kilkakrotnie brało udział w rejsach jako bierna załoga. Z tego co wiem, taka bierna załoga to się chyba nazywa balast. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi machoniowy gość. Tak, Eksperci wyróżniają kilka grup żeglarzy. Na pierwszym miejscu są tak zwane stare wygi, czyli panowie w średnim wieku przyspawani do steru. Żeglarstwo to dla nich przede wszystkim rekreacja i relaks. Na ręce patrzą im natomiast młode wilki. Kieruje nimi adrenalina i potrzeba działania. Lubią rywalizować i zwyciężać. I na koniec żeglarze rekreacyjni, czyli poznany wcześniej balast. Bez umiejętności typ rzepa, który podczepia się pod starego wygę tudzież młodego wilka. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Just what the truth is, I can't. sprowadza dzieci do wodnego świata. Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu jako organizacja pożytku publicznego w ramach ogólnopolskiego programu edukacji żeglarskiej Pol Sailing uczy najmłodszych żeglowania na Jeziorze Czorsztyńskim. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Optymiści. Reportaż w Trójce. To piękno żeglarstwa polega na tym, że jest to poniekąd trochę sport ekstremalny. Napędza nas wiatr, nie wyje nam silnik, cisza na wodzie. No i przede wszystkim jakaś przygoda. Dzieciaki poprzez to uczą się samodzielności, uczą się obowiązku, uczą się też trochę pokory, bo nigdy nie wiadomo, co się na wodzie może wydarzyć, więc trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. Wszyscy na plac apelowy w szeregu zbiórka. Lila, Litka, chodźcie. Dziewczynki, zagęszczamy ruchy. Filip, Danielek, no chodźcie, chodźcie. Dobra, gotowi wszyscy? Amelka do flagi, Laura do dzwonka. Całość, baczność, flaga na marsz. Całość spocznij. 6 łódek taklujemy z żaglem, 4 na rumpel. Małgorzata Wojdyła, Podhaleńskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu. Dzieciaki mają teraz wziąć i sobie przygotować łódeczki do wypłynięcia, czyli przymierzyć stery, włożyć miecze, włożyć żagle, zapiąć obejmy, no i wyczerpać wodę, bo padało w nocy, no i łódeczki im pływają w środku. Nie pasuje. Nie pasuje, zamiana. Przymierz ten drugi. Ja nie przymierzam, tylko za nisko był. Tak. Jest. Żagiel trzeba zapiąć taką obejmą, żeby jakby się łódka zatopiła, to żeby nie wypadł i dlatego tutaj potem jest zapięty. Czyli dla bezpieczeństwa, tak? Tak. Bierzemy tutaj wodę, trzeba sobie wodę powygrywać. Nie zładujemy tak. Panowie, jak przymierzycie ster, wodę trzeba powyciągać z wódek. Bo jak będzie za dużo wody, to potem łódka może się zatopić na wodzie. Adam Gracz, wicekomandor Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu. Żeglarze tutaj, gdy powstało jezioro w 97 roku, założyli to stowarzyszenie i w zasadzie od początku towarzyszyły tutaj dzieci temu towarzystwu i uczyły się podstaw żeglowania. No i w tej chwili dalej jest to prowadzone w sposób taki, żeby przede wszystkim dzieci miały przy tym dobrą zabawę. No i co, git jest? No to odpinaj. Proszę pani, mogę dzisiaj pływać na żaglu? Pójdziesz z Lilką popływać, no. Amelka, uciekła pani. Amelka! Woduję łódkę. Ciężka ta łódka? No, regatowa, najlżejsza jaka może być. To 35 kilo, co waży, nie wiem, z 40 z żaglem i tym wszystkim jakieś 50. Niektóre więzy mi sprawdziały kłopoty, ale zawsze mi pani pomagała albo przyjaciele. Do tej pory nauczyłam się, jak wodować łódki, jak pomagać innym, jeżeli potrzebują pomocy. Jeżeli ktoś nie umie zbudować łódki, to pomóc, wytłumaczyć, zaknagować, jeśli ktoś nie umie. Czyli uwiązać nie tak, żeby łódka nie odplątała się na przykład od brzegu albo od wózka, żeby nie spadła łódka przy wodowaniu. To co, ładujemy się, ty, a Laura jeszcze wodujesz i ładujemy się na łódki. Ja mogę z Ewą? Tak, parami, parami. Ewa, płyniemy razem. Przelicz, ile jest łódek na wodzie i skoczy tam na pomost. Daniel wyłowił rybę. Wyłowił rybę? No. Do rąk? No. Pokaż. O Boże, ona żyje, patrz, rusza paszczu. Co? No. Czemu takie mięso jest tu? Bo ona jest malutka jeszcze. No, wypuść ją, niech sobie żyje. Siedem! Siedem! Hej ho, żagle sta, ciągnij linę i sieba. Hej ho, śmiało steruj statkiem, który jest papieru. Hej! Będziecie na łódeczkach wszyscy parami. Jedni na żaglu, drudzy na rumplu. Jedziemy tam za ten koniec luźny. O tak. Gdzie mam się odsiadać? Z przodu, tak żeby wygodnie było, no. Zaczęło się to tak, że mój narzeczony Adam Gracz, wicekomandor naszego klubu, pływał od młodych lat. No i zaczął mnie tutaj przywozić. Wziął mnie na jeden rejs, na drugi rejs. I tak się troszkę spodobało. Później pojawiły się dzieciaki, w sensie optymisty. No i tak się zaczęło. No i piąty rok się szkolą, pływamy sobie, bawimy się, miło spędzamy czas, wakacje. Polsailing jest to skierowane dla najmłodszych żeglarzy od 7 do 10 roku życia. Mogą przychodzić do nas dzieci. Jest to finansowane przez PZŻ. Dostajemy też sprzęt, który jest konieczny do szkoleń. No i dzieci wtedy mogą przychodzić na treningi nieodpłatnie. Szybko! Heja! Dobra, ja nie trzymam. Laura, łódka ci odpływa. Pływają sobie na łódkach typu optymist. Muszą wiedzieć, jak tą łódką się steruje. Na początku sobie rumplują, żeby w ogóle zobaczyć, jak się łódka zachowuje na wodzie. Przemieszczają się do przodu, do punktu A, wracają do punktu B. Tak po prostu. Rumplowanie jest to machanie sterem w prawo i w lewo, nadając łódce ruch. Myślę, że dla dzieciaków dobra akcja takie żaglóweczki, ponieważ uczy to wytrzymałości, nie siedzą przed komputerami, tylko na wodzie, mają zadania, trzeba troszeczkę też się nagimnastykować, jest to jakiś wysiłek, głowy trzeba użyć, żeby wiedzieć, z której strony wiatr wieje, jak ta łódeczka płynie. Hej ho, śmiało skać, bier te wiosło i się baw. Hej ho, śmiało steruj deską, która jest z papieru. Hej. Samopływanie to jest jedna wielka przygoda, ponieważ nigdy nie wiesz, wypływając z portu, z której strony będzie wiał wiatr. Nigdy nie wiesz, czy nie przyjdzie jakaś burza, czy nie będzie jakiegoś sztormu. Nieraz wypłyniesz, nie dzieje się nic, stoisz na tej wodzie. Nieraz wypłyniesz i wieje. Często się zdarza tak, że wypływamy sobie na jezioro, na przykład nie ma tego wiatru, nagle się rozwiewa, płyniemy sobie w bezpieczni, w pięknej pogodzie, gdzieś nad górami widać, że pada deszcz, wychodzi jakaś piękna tęcza i myślę, że to też są fajne takie uroki natury, że można tak żyć z tą naturą. O, jest się nauczyć pływania, kiedy słabo wieje, że niby coś tam wieje, ale niby nie. Trzeba żagiel dobrze wybierać, luzować i tak dalej. Zwłaszcza jak wieje tak mocno, że prawie łódkę przewraca. Bo wtedy się żnie, że można w parę minut przepłynąć na drugą stronę jeziora i z powrotem. Co jest najtrudniejsze tutaj? Sterowanie prosto, bo to nie wystarczy prosto trzymać steru, tylko to trzeba ciągle poprawiać delikatnie. No, jak pieniesz pod wiatr, to wtedy możecie znosić na te skałki. A jak płyniesz bez wiatru, to wtedy nic ci się nie dzieje i płyniesz dobrze. Jak szybko rumplujesz tak niestaranie, to wolno, a jak tak starannie i szybko, to wtedy już lepiej. Najtrudniejsze to jest opanowanie wiatru, żeby wiedzieć, jak ustawić żagiel, kiedy płyniemy pod wiatr i trzeba halsować, kiedy płyniemy z wiatrem i trzeba żagiel poluzować. To są takie najtrudniejsze rzeczy. Halsowanie polega na tym, że nie możemy płynąć prosto pod wiatr, tylko musimy płynąć tak jakby zygzakiem. Czyli raz żagielek mamy z jednej strony na burcie, raz żagielek mamy z drugiej strony na burcie. Pod wiatr nie da się płynąć prosto. No Ewa, trzymaj! Uwaga, raz, dwa, mi się tu najbardziej podoba, że mogę pływać na łódkach z przyjaciółkami i kolegami. A nie boisz się wody? Czasami jak jest duży wiatr, to czasami się boję, bo jednak skręcanie i w ogóle jest trochę straszne, ale jak jest taki bardziej lekki wiatr, no to raczej nie. Mam na sobie kapok, dlatego że jak wpadnę do wody, to żebym się nie utopiła. Każdy nasz zawodnik, każdy optymista, zanim wypłynie, musi mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną, która chroni go przed tym, że jak wpadnie do wody, że nie będzie wiedział, jak się zachować. Ona po prostu go wypycha z tej wody i on jest bezpieczny. Podczas takiego kursu optymist jest też jeden dzień przeznaczony dla ratowników wodnych. Ratownicy przyjeżdżają do nas, pokazują pierwszą pomoc, pokazują sztuczne oddychanie, opowiadają, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Co się czuje na wodzie? Zawsze poniekąd trochę adrenaliny. Miałem taką przygodę. Kiedyś jak tutaj naprawdę mega wiało, to ja jako jedyny płynąłem i sobie pływałem głównie na drugą stronę i z powrotem i mnie wywaliło dwa razy pod rząd. To się wystraszyłem, wszedłem na łódkę i czerpałem wodę ciągle. Ale było dalej bezpiecznie, bo pani Gosia koło mnie pływa. Ja już tu chodzę 4. rok. I jest fajnie. Pływamy w wodzie, skaczemy. No tak przyjemnie tu jest. Laura, jak wypłyniecie na środek, zrobię wam falę. Tylko tam na środek. Dla nich to jest dobra zabawa, ponieważ wyskakują sobie wtedy do wody, wchodzą sobie na tą łódkę, uczą się przewracać tą łódkę, jak się ją później znowu ustawia. Wypływamy sobie na środek, parami oczywiście, no i jeden z pary wyskakuje do wody, drugi zostaje na tej łódce, żeby ta łódka nie odpłynęła. Podczas wchodzenia do wody jeden drugiemu pomaga. Wciąga go za kapok, siada mu na burcie, żeby miał niżej tą drogę wejścia do tej łódki. To też jest dobry trening, bo jeżeli się łódka przewróci, trzeba tą łódkę odwrócić z powrotem, wyczerpać wodę i wejść do niej. A to wcale nie jest łatwe zadanie. Wymaga to skupienia się i podciągnięcia na rękach, żeby jednak wskoczyć do tej łódki, gdyż ma tą burtę jednak wysoko nad wodą. No i uczą się tak, żeby już po podstawowym szkoleniu umiały samodzielnie przepłynąć przez jezioro. I to jest bardzo fajne, gdy takie małe dziecko 7-letnie potrafi już przepłynąć przez jezioro samodzielnie i nawet wystartować w regatach. Moje pierwsze regaty były takie średnie, ponieważ były bardzo długie. O 9 mieliśmy tam być, bodajże o 13 był start, a zakończenie było dopiero 22. Byłem trochę taki zestresowany i podekscytowany, bo to były moje pierwsze regaty. Zdobyłem pierwsze miejsce, Laura trzecie. Największa przyjemność jest wtedy, kiedy startujemy w regatach, nie ma wiatru i mimo wszystko, że łódka jest gorsza, uda się wygrać. I tak się udało już kilka razy. Można mieć gorszy jacht, ale jednak gdy się przewidzi pewne warunki, może wtedy to dać naprawdę fajną przyjemność, bo jest to jednak sukces wtedy taki odczuwalny. Jest później jakieś wspólne biesiadowanie. No i przede wszystkim spotykamy się w większym gronie żeglarskim na okolicznych przystaniach. Się nauczyć pływać na laserku. To jest łódka klasę wyżej niż optymist. No, jest prawie dwa razy dłuższa od optymista, lżejsza i dużo szybsza. Ma również dwa żagle. No i jakie tam trzeba mieć jeszcze jakieś może dodatkowe umiejętności? No, są dwa żagle, przez to się już samo to się trudniej pływa, bo trudniej jest to ogarnąć. I laserek się dużo łatwiej przewraca, tam wszystko trzeba balastować. Jeden to jest jedna lina, dwa to są dwie liny i to już jest trudniej. Jeszcze trzeba jedną ręką sterować. Generalnie dzieci zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem od łódki typu optymist. Później wchodzą inne łódki, laser, później już większe, jakieś omegi kabinowe. Kto podtrzyma naszą łódkę? Nie wiem. Trzymaj na razie. No Ewa, trzymaj. Łódka typu optymist jest prostą łódką. Nie trzeba tam wiele filozofii, żeby na niej płynąć. Nie trzeba aż tyle balastować, co na innych łódkach. Jest bardzo leciutka, ma dobrą wyporność. A tamte wymagają, żeby człowiek już był większy, mocniejszy i bardziej sprawny fizycznie. Dużo dzieci, które podrosną, przychodzą i już się szkolą na większych łódkach, zaczynają już taką bardziej prawdziwą przygodę z żeglarstwem, gdzie zdarza się, że i osiągnięcia później już mają dużo większe, bo startują już w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata się zdarzało, że startowali wychowankowie stąd. No i mieli tam jakieś swoje sukcesy. Mi się najbardziej podoba, że można sobie wypłynąć z koleżankami, można pooglądać te widoki, można zobaczyć góry, jezioro, można zobaczyć zamki. Jezioro Czersztyńskie to jest sztuczny zbiornik, który powstał na potrzeby tutaj okolicznych wsi. On został zbudowany przed prognozowanymi wielkimi opadami. Bardzo szybko został napełniony. Powierzchnia Jeziora Czersztyńskiego to 11 km kwadratowych. Rozchodzi ono się w prawo, w lewo po długości. Generalnie jest bardzo szerokim jeziorkiem i w najgłębszym miejscu wynosi 50 metrów. Naprzeciwko naszego jakby stowarzyszenia jest Pieniński Park Narodowy, do którego nie wolno wchodzić, rezerwat przyrody. Żyją tam różne zwierzęta, które są pod ochroną. Podczas naszego żeglowania można zobaczyć na przykład czarnego bociana. Widziałam też jakieś ryby. Staszek znalazł taką dużą bardzo rybę i my ją nazwaliśmy Rzekiem, bo miała bardzo ostre krzuły. Dobra, wyskakuj, Michałek. Żubrzowałam i skakałam. Ciągnęłam też łódkę. Na tą se wejdź. Idź po wózek. Idę. Dobra, towarzystwo, wyjmujemy łódki z wody, pakujemy się na nie pojedynczo, podpływamy do slipu. Jedna osoba, wózek do wody. Amelka, odepnij ster. Amelka, odpnij stera. Co ty robisz? Jeśli ster umiesz malpiąć. Musimy... Jezu. Łódź! do wody wjechać, bo nam zjedzie. Rejsław, zaknęguj do tego. Chyba ciężka ta łódka, co? Tak, bardzo. Ma wodę w środku i dlatego. Uważam, że dzisiejszy dzień był super. Jestem z was dumna. Podobało się? Tak. Głównym zadaniem Podhalańskiego Towarzystwa jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży tej chęci żeglarskiej, tego zapału do żeglowania. Dlatego chcemy, żeby dzieci były, bo w dzieciach jest przyszłość. Dzieci też, gdy są tutaj, mają też wychowanie takie proekologiczne, dbanie o środowisko. Przychodzą też na początku lata, na wiosnę i pomagają w sprzątaniu czy to jeziora, czy to linii brzegowej, tak żebyśmy mieli dużo piękniejszy krajobraz. Właśnie jeździłam na konie, ale teraz podobało mi się bardziej żagle niż konie. Z końmi to trzeba je wszystko sprowadzać, karmić je i no wszystko, a tutaj to po prostu czyścisz łódkę, wodujesz i możesz sobie już pływać. Wypłynęliśmy sobie łódkami na środek jeziora, poskakaliśmy z nich, pani Gosia nam motorówką zrobiła fale, co wszyscy lubią. Popływaliśmy sobie na desce z wiosłami, to są emocje, ryzyko, szybko się płynie, wiatr we włosach. Nie zamieniłbym na inną pasję. Był to reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Optymiści. Polsce istnieją trzy stopnie patentów żeglarskich. Są to żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski i kapitan jachtowy. Natomiast bez żadnych uprawnień można pływać na małych jachtach do 7,5 metra długości kadłuba oraz na barkach turystycznych o długości do 13 metrów.

program Trzeciopolskiego Radia. Wtorek.